الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Değerli kardeşler, muhterem abilerim. Allah'ın lütfu keremiyle Riyazu Salihin'in 3. bahsine geldik. Yani sabır bahsi. Bundan önce ilk olarak niyet bahsini ele almıştık. İkinci olarak tevbe bahsini ve bugün de inşallah Allah nasip ederse sabır bahsine başlayacağız. Sabırla alakalı hadisleri ve ayetleri izaha geçmeden önce bir mukaddime yapmayı uygun gördüm. Çünkü sabırla alakalı gerçekten o kadar çok anlatılacak mesele var ve biz bu meseleye o kadar çok muhtacız ki bu nedenle bir giriş yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Rabbim inşallah rızasına erdirir. Şimdi sabır meselesini etraflıca ele almadan önce kısaca dünya imtihanıyla alakalı şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi az çok hepimiz talebelik yaptık. Hepimiz gerek okullarda gerek medreselerde yani bir süre talebelik geçirdik. Şimdi talebelerin mutat bir şekilde sınavları olur. Gerek sözlü, gerek yazılı olarak. Sınava giren insanlar ikiye ayrılır. Birincisi, sınavın önemini bilen, sınavdan sonra ne kadar kendisine büyük mükafat verileceğini bilen veya en azından sınavın hani mahiyetini kavrayan insanlar. İkincisi de sınavın mahiyetini kavrayamamış, önemini bilmemiş, olsa da olur, olmasa da olur tarzından düşünen insanlar. Yani önümüzde sınav denildiği zaman kesinlikle bu iki grup insan vardır. İki grup talebe portresi vardır. Biz bunu biliriz. Şimdi birinci sınıfta yer alanlar sınavın ne demek olduğunu iyi bilirler. Çünkü sınavı kazandıklarında neticesinde kendilerine mükafat verilecektir. Bu nedenle imtihana girdiklerinde kesinlikle ve kesinlikle onların tek derdi sınavı geçmektir. Bu nedenle acıksalar acıkmalarını ihmal ederler. Susasalar su istemezler. Tuvaletleri gelse affedersiniz sabrederler. Sırf o vakti güzel değerlendirmek için, doğru mu? Yine onlar bilirler ki eğer bu sınavı geçemezlerse bütün bir sene boyunca yapmış oldukları bütün çabalar boşa gider. Bu nedenle iyi çalışırlar. O 2-3 saatlik süre zarfını iyi değerlendirirler. Birinci grupta yer alan talebeler böyle. İkinci grupta yer alanlar, bunlar da sınavın ne demek olduğunu bilmez veya önem vermez, mahiyetini kavramamıştır. Bunlar 2-3 saatlik o süre zarfında sınavla uğraşacakları, sorulara cevap verecekleri yerde oyun oynaşla geçirirler. Kalemle oynarlar, silgiyle oynarlar, arkadaşlarına bakarlar. Yani sorulara cevap vermezler. Neticede ne olur? Sınavı kaybederler, değil mi? 2-3 saatlik o zevki büyük bir mükafatı almaya tercih ederler. Oysa 2 saat sabretse, 2 saat sorular cevaplandırsa neticesinde çok daha rahat bir hayat yaşayacak. Belki bir mevki elde edecek. İkinci sınıf öğrenci tarzı da böyle. İnanın kardeşler, dünyada yaşayan şu insanların durumu da bu iki talebeden farklı değildir. Bir grup insan var ki bunlar imtihanın ne demek olduğunu biliyorlar. Yani diyorlar ki biz şu dünyada birazcık sabredeceğiz. Açlık çekeceğiz, susuzluk çekeceğiz, bazen yorulacağız, bazen uykusuz kalacağız, bazen başımıza gelen türlü türlü imtihanlara sabredeceğiz. Ama bunun neticesinde ebedi bir hayatta rahat edeceğiz. Diğer grup da yani dünyada oyun oynaştadır. Eğlence dedirler. Onlar hayatı, hani o 2-3 saatlik sınav süresini iyi değerlendiremeyen talebe var ya, tıpkı onun gibi iyi değerlendiremezler. Dünyada gezerler, tozarlar, zora gelmezler, ibadetlere vermezler kendilerini. Ama bununla neyi kaybederler? Ahiret hayatını, ebedi bir hayatı, ebedi bir hayattaki rahatlığı. İnanın şu dünyada insanların durumu, biraz önce vermiş olduğum bu iki örnekteki durumdan, talebelerin durumundan hiç de farklı değildir. O yüzden biz şunu bileceğiz kardeşler. Biz şu anda dünyada imtihandayız. Allah bizi, tamam belki 2 saatlik değil ama, 60 yıllık, 70 yıllık bir ömürle imtihan ediyor. Yani ahiret hayatı gibi ebedi hayata 60-70 yıllık kıyas edilir mi ya? Bir tarafta ebedi bir hayat, milyon yıl değil, trilyar yıl değil. Ebedi, ebedi. Yani sonu yok. Böyle bir hayat için Allah bizden 60 yılımızı, 50 yılımızı, belki biraz daha az fazla ibadetle, sabırla, tevekkülle, Allah'a kullukla geçirmemizi istiyor. Bunun neticesinde bize cennet vaat ediyor. Ama gelin görün ki biz şu dünyada 3-5 gün rahat etme adına vallahi ahiretimizi heder ediyoruz, vallahi ahiretimizi perişan ediyoruz. Oysa aklı olan talebe, aklı olan insan o 2-3 saatlik zorluğa dayanır, neticesinde büyük mükafatları götürür. İnşallah biz de o büyük mükafat adına şu dünyadaki sıkıntılara biraz tahammül eden, birazcık keyfimizden, rahatımızdan feragat eden kullardan olalım inşallah. Şimdi kardeşler, hayatın her alanında olduğu gibi sabır meselesinde, imtihan meselesinde, tahammül meselesinde de bizim yegane öncülerimiz kimlerdir? Peygamberlerdir. Hatta bazı alimler peygamberleri yön levhalarına benzetiyorlar. Gerçekten de güzel bir benzetme. Mesela İstanbul'da gittiğinizi düşünün yolda. Ve de İstanbul'u bilmiyorsunuz. O levhalar sizin için ne kadar önemlidir değil mi? Çünkü levhanın birisini kaçırdığınız anda belki tekrar o yola çıkabilmeniz için 30 kilometre fazla mesafe kat etmeniz gerekir. Yani küçücük bir levhayı kaçırmanız birçok zamanınızın heder olmasına sebep olur. İşte peygamberler de böyle. Yol levhalarıdır adeta. Onlar bize yön gösterirler. Sabırla mı karşılaştın? Sana yön gösterir. Şöyle gideceksin, şöyle hareket edeceksin, şu tarafa meyledeceksin der. İbadetle alakalı meselelerde hakeza yine sana yön verir. Hayatın her alanı böyle. Onlar bize yol verirler. Dedik ya, onlar bizim yön levhalarımızdır, yollardaki işaretlerdir. İşte bu noktada da peygamberler nasıl, biz onlara bakmak, hayatımızda onlardan örneklikler çıkartmak zorundayız. İnşallah buna biraz sonra değineceğim. Münebbihat isimli eserde İbni Hacer veya İbni Hacer'e nispet edilen bu kitap diyelim, orada bir rivayete yer veriyor. Yani sıhhat derecesi hakkında bir şey demeyeceğim. Ama gerçekten de manen çok doğru bir rivayet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde Allah subhanehu ve teala şu 4 kişiyi, 4 peygamberi insanlığa hüccet olarak sunacaktır. Zenginlere karşı Süleyman'ı hüccet olarak sunacak. Ne demek? Hazreti Süleyman çok zengindi. Dünyada hiçbir kimseye verilmeyen saltanat ve mülk Hazreti Süleyman'a verilmişti. Ama Hazreti Süleyman aleyhissalatü vesselam bir gün olsun Allah'a kulluktan geri kalmadı. Senin malın mı var ey Müslüman? Zengin misin? Ya Rabbi şöyle zenginim, şöyle işçilerim vardı, şöyle işlerim vardı. Gereği gibi kulluk edemedim. Allah diyecek ki Süleyman var. Bak Süleyman'a. O senden kat kat daha zengindi ama bir gün olsun bana ibadette gevşek davranmadı. Sen niye ibadet etmedin? Mazeretini reddedecek Allah. İkinci olarak hastalara karşı Eyüp Aleyhisselam'ı delil getirecek. Adam hasta, Allah'a kulluk edemiyor kendince. Allah diyecek ki sen Eyüp'ten de mi daha fazla hastaydın? Eyüp ki yani lime lime etleri dökülmüş. Ayağa kalkacak hali yok. Ailesi bile kendisini terk etmiş. Gerçekten de çok çileler çekmiş. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Ama Allah'a kulluktan bir an olsun geri durmuş mu kardeşler? Durmamış. Eğer sen de hastaysan ve hastalığından dolayı Allah'a kulluk yapamıyorsan, sakın Allah'ın senin ahirette affedeceğini, mazeretli kabul edeceğini zannetme. Çünkü Allah Eyüp'ü çıkaracak senin karşına. Diyecek ki sen Eyüp'ten daha mı kötüydün? Mazeret kabul etmeyecek. Esirlere, kölelere de Yusuf'u hüccet olarak sunacak. Adam esarete düşmüş. Kölelik. Gerçekten de çile. Yaşayanlar bilir. Yani Gereği gibi yiyip içemezsin, gereği gibi gezemezsin, gereği gibi oturup kalkamazsın. Efendinin hizmetindesin. Hani mesela bugün zindanlara düşenlere eyvallah, hani onlara örnek gösterebiliriz ama bir de Hazreti Bilal gibi mesela köle olanları düşünün. Çünkü Hazreti Yusuf da köle olarak satıldı. Yani yemesini içmesini bile efendisi belirliyor. Kafasına göre yemek yemez. Efendisi ne derse onu yiyecek. Ne kadar verirse onu yiyecek. Ne kadar uyumasını isterse o kadar uyuyacak. Bu kadar hürriyetin satılmış. İşte ya Rabbi ben ibadet edemedim. Efendim kızıyordu. Şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Allah diyecek ki sen Yusuf'tan da mı kötüydün? Bak yıllarca zindanda kaldı ama bir gün olsun Rabbine ibadetten geri kalmadı. Bugün mesela işçileri düşünelim. Adam diyor ki işte abi diyor patronum izin vermiyor. Namazlarıma engel oluyor. Akşam eve gidince hepsini birden kaza ediyorum. Allah senin karşına yarın hüccet olarak Hazreti Yusuf'u çıkaracak. Yani bir nevi sen de patronunun elinde esirsin. Allah diyecek ki bak Yusuf da esaret yaşadı ama bir gün olsun bana kulluktan geri kalmadı. Son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fakirlere de Hazreti İsa'yı hüccet olarak gösterecek. Ya Rabbi rızkımın peşindeydim. Çoluk çocuğumun karnını doyurmak için gece gündüz çalıştım. Sana gereği gibi kulluk edemedim. Allah diyecek ki İsa'dan da mı fakirdin? İsa kadar mı çile çektin bu dünyada? O bana bir gün olsun kulluktan geri kalmadı. Kardeşler, bizim Allah'a sunacağımız mazeret filan yok. Mazeret aramayı bırakalım. Bugün insanlar gerçekten de mazeret peşinde. Acaba nereden bir gedik bulsak da, nereden bir mazeret sunacak bir şey bulsak da Allah'a mazeret sunsak? Kardeşim, peygamberler dedim ya, yoldaki levhalar gibi en ağır imtihanları, en ağır işkenceleri, en kötü musibetleri peygamberler yaşamış. Biraz sonra gelecek detayları. İnim inim inlemişler işkenceler altında. Vallahi böyle. Biz hala mazeretler uydurma peşindeyiz. Yani şu rahatımıza ne var ya? Allah'a hamdolsun ki yememiz yerinde, hani yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda derler ya. Elhamdülillah ki bak fakirlik yok. Allah'a hamdolsun, senalar olsun ki rahatız. Birçok açıdan bu böyle. Ama hala Allah'a gereği gibi kulluk etmiyoruz. Hala dinimizi öğrenme noktasında gevşeyiz. Vallahi Allah'a mazeret sunamayacağız. Yani bugün insanlar kardeşler uğrunda yaratıldığı tevhidi bilmiyor. Sen niye geldin bu dünyaya? Allah'ı birlemek, Allah'a ibadet etmek, hayatının her alanında Allah'ı tevhid etmen için geldin. Ama adamla konuştuğun zaman yaşı 30'a gelmiş, 40'a gelmiş, 50'ye gelmiş, adam tevhidi bilmiyor. Nasıl mazeret sunacaksın sen Allah'a? Bakın Allah peygamberleri insanların mazeretlerini yok etmek için gönderir. Kitapları insanların mazeretlerini yok etmek için gönderir. Rusulen mubeşşirin ve munzirin li alla yekuna lin-nasi alallahi hucjetun ba'de rusul. Biz peygamberleri korkutucu ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki insanların onlardan sonra Allah'a sunacakları mazeretler kalmasın diye. Yani şu ortamda da eğer biz dinimizi öğrenmezsek, uğrunda yaratıldığımız tevhidi, ibadeti, Allah'ı birlemeyi öğrenmezsek, vallahi Allah'a sunacak mazeretimiz olmaz kardeşler. Bunu bilin yani. Hele hele bir de böylesi rahat ortamlarda, böylesi Allah'a hamdolsun ki dinimizi öğrenebileceğimiz ortamlarda yine öğrenmezsek, kusura bakmayın ama Allah'a sunacağımız mazeretler yok. İşte Allah bu peygamberlerle insanların mazeretlerini tek tek iptal edecek. Şimdi dedim ya biraz önce, peygamberler en çok işkence gören, en çok sıkıntı gören insanlar. Var mı aksini söyleyen? Herkes biliyor ki İsa ne kadar sıkıntı çekti, Musa ne kadar sıkıntı çekti, Nuh ne kadar sıkıntı çekti. Kimse aksini söyleyemiyor. Bakın kardeşler, ben size birkaç tane peygamberi örnek olarak anlatayım. Mesela Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. 950 yıl kavminin arasında peygamber olarak kaldı. Kafirlere 950 yıl Allah'ın dinini anlattı ama vallahi 950 tane iman eden adam olmadı. Subhanallah. Tefsir kitaplarında bize nakledildiğine göre en az 3 kişi, rivayetleri söylüyorum ha, en fazla iman eden sayısı 80 kişi. Yani 3 ila 80 arasında gidip geliyor Hazreti Nuh'a iman edenlerin sayısı. Yani bölseniz var ya 11 yıla bir adam düşüyor neredeyse. 11 yıl gece gündüz din anlatacaksın. Sana 11 yılda bir kişi inanacak. İnsan dayanamaz ya. 950 yıl kavminin arasında gece gündüz gizli açık din anlattı. Vallahi 950 tane iman eden olmadı. Nuh suresini inşallah eve gidince okuyun. Diyor ki Ya Rabbi ben onlara gece anlattım, gündüz anlattım, açık anlattım, gizli anlattım, aleni anlattım, sırrı anlattım. Yine de iman etmediler. Hatta cealu esabi'ahum fi azanihim. Kardeşler öyle bir ifade ki ben onlara din anlatmaya geldiğimde parmaklarını kulaklarına soktular. Kardeşim parmaklar girmez kulağa. Parmak girer. Bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Yani ne kadar onların Nuh'tan tiksindiğini, ne kadar onu dinlememek için gayret ettiğini gösteriyor. Parmaklar girer mi kulağa? Ama Allah diyor ki onu dinlememek için adeta parmaklarını soktular kulaklarına. Ne kadar ağır bir şey ya. Bir insana nasihat etmeye gidiyorsunuz, sizi dinlememek için kulağını tıkıyor. Adama sövsen daha iyi herhalde. Yine ayetin devamında diyor ki ben her ne zaman onlara gittiysem elbiselerine beni dinlememek için büründüler ya Rabbi diyor. Kardeşler bunlar Allah'ın peygamberleri. Sonra 950 yıl sen insanlara anlat. İnsanlar iman etmesin. Çok azınlık iman etsin. Senin en yakının olan hanımın, yatağını paylaştığın, dertlerini, sırlarını paylaştığın hanımın bile inkar etsin. Oğlun bile inkar etsin. Kabul etmediler. Sonra daha ilginci, denize çok uzak bir yerde gemi yapmaya başladı. Allah'tan gelen bir vahiy ile. Ne dediler biliyor musunuz? Deli bu adam ya. Burada deniz yok. Burada göl yok. Burada gölet yok. Nuh sen manyak mısın? Ne gemisi yapıyorsun? Bu gemiyi kim götürecek o denize? Cinler mi götürecek deyip güldüler. Ne kadar ağır bir şey biliyor musunuz? Deli diye itham ettiler. Ama Nuh bir gün olsun ya Rabbi bunlar bana böyle ediyor. Ben senin sevgili kulunum. Ama sen bana niye bu kadar çileyi reva görüyorsun demedi. Sonra Hazreti İbrahim'i düşünün mesela. Tevhidin önderi, tevhidin imamı. O da kavmine Allah'ın dinini ulaştırmak için o kadar çile çekti. Kimse iman etmedi. Anlattı, anlattı, anlattı. En sonunda ateşe attılar. Ateşe attılar. Allah'ın lütfu keremiyle ateşten kurtuldu. Sonra kardeşler, rivayetlere göre 80 yıl yalvardı. Ya Rabbi bana bir çocuk ver diye. Beni tek başıma bırakma diye. Uzun yıllar boyu dua etti. Allah uzun yılların neticesinde çocuk verdi. Çocuk 3-5 yaşına gelince Allah dedi ki keseceksin onu. Tuttu Hazreti İsmail'i yatırdı. Vurdu kesmedi. Allah koç indirdi. Kardeşler imtihan imtihan. Böyle imtihanlardan geçirildi bu peygamberler. Sonra Hazreti Yakup'u düşünün. Birçok peygamber çocuksuzlukla imtihan edildi. Birçok peygamberin çocuğu olmadı. O çok çocukla imtihan edildi. Öyle imtihanlara tabi tutuldu ki Yusuf'unu götürdüler. Ardına kanlı bir gömlek getirdiler. Sonra 30 yıl hemen hemen Yusuf'undan ayrı kaldı. Bu da yetmezmiş gibi geldiler dediler ki baba Bünyamin'i de vereceksin. Bünyamin'i de aldılar. Ağlaya ağlaya gözlerine perde indi. Ama bir gün olsun ya Rabbi bu kadar çile bana reva mı demedi. Sonra kardeşler Hazreti Yusuf'u düşün. O da kuyuya atıldı. Köle olarak satıldı. Bir iftiraya maruz kaldı. İftiranın neticesinde yıllarca hapishanede kaldı. Bakın ayette diyor ki فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِدْعَ سِن۪ينَ Hapishanede bid'a sinin kaldı. Bid'a Arapçada en asgari 3 için kullanılır. En fazla 9 için kullanılır. Yani 3 ila 9 arasında bir sayı. 5 yıl mı kaldı, 7 yıl mı kaldı, 6 yıl mı kaldı Allah bilir. 2 ay dayanamıyor adam. En aşağı 3 yıl. Ama imtihanından dolayı Allah bir gün olsun isyan etmedi. Sonra Allah onu farklı bir mekanda imtihan etti. Kardeşleri geldi. Bünyamin'i yanında alıkoymak için Allah'ın ona gösterdiği bir metodu uyguladı. Bünyamin'e hırsız dediler. Sonra da dediler ki zaten kardeş Yusuf da çalmıştı. Oysa Yusuf Aleyhisselam hırsızlıktan beriydi. Ama hırsız diye iftira ettiler. Sabretti. Hiçbir gün olsun itiraz etmedi. Sonra düşünün kardeşler. Hazreti Musa'yı düşünün, Hazreti İsa'yı düşünün, Hazreti Zekeriya'yı düşünün ya testereyle kestiler. Hazreti Yahya bir fahişenin nikahını kıymadı, boynunu vurdular. Boynu vurulmuş bir peygamberdir. Resulullah'ı düşünün. Bakın aleyhissalatü vesselam şu dünyada Allah için yani 3 gün rahat yüzü gördü mü? Babasız dünyaya geldi. Annesini kaybetti, dedesini kaybetti, amcasını kaybetti, hanımını kaybetti. 6 tane çocuğunu, 4 tane torununu kendi eliyle toprağa gömdü. Hazreti Fatıma'nın haricindeki bütün çocuklarını bizatihi kendi eliyle toprağa vermiştir. Bir gün olsun ya Rabbi bu imtihan nedir böyle dedi mi? Taif'e gittiğini düşünün kardeşler. Mübarek kanı Taif toprağına döküldü. Uhud'u düşünün. Diğer çekmiş olduğu sıkıntıları düşünün. Herkes bir tane karnına taş bağlarken Allah'ın peygamberi 3 tane taş bağladı karnına açlıktan. Yani bir gün olsun isyan etmediler. Dolayısıyla biz de kardeşler şunu bileceğiz ki Allah en sevgili kulları olan peygamberleri bile şu dünyada imtihan etmişse bizim gibi peygamberlerden seviye olarak düşük olan insanları imtihan etmesi, bir takım musibetlere onları uğratması çok normaldir. Allah'ın peygamberleri imtihana uğramışsa ey Müslüman sen bil ki sen de imtihana uğrayacaksın. Allah seni de imtihan edecek. Seni malında, çoluğunda, çocuğunda, eşinle, dedenle, babanla her şeyle imtihan edecek. Eğer sen bunu kafana koyar da peygamberleri bile Allah imtihan etti. En sevdiği kullar olduğu halde onları bile bu dünyada musibete uğrattı. Ben kimim dersen Allah'ın izniyle o zaman imtihanı başarman ümit edilir. Ama yok kardeşim Allah'tan bana bu reva mı dersen kusura bakma sen imtihanı kaybetmişsin demektir. Bakın kardeşler ben imtihanla alakalı burada birkaç ayeti kerime okumak istiyorum ki gerçekten çok önemli. Buyuruyor ki Rabbimiz وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Kesinlikle and olsun ki bizler sizi birazcık korku, birazcık açlık, birazcık mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele ey Muhammed. Bakın ayeti kerimenin başında yer alan ifade var ya, Arapçada çok ciddi bir nükteyi ifade eden bir kelime. Allah boşuna seçmemiş bu kelimeyi. Bakın ne buyuruyor Rabbimiz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Biz sizi kesinlikle imtihan edeceğiz değil mi? Hani imtihan edeceğiz diye tercüme ediyoruz. Hayır kardeşler. Bela kelimesi Arapçada yıpratmak, elbiseyi eskitmek, birbirine sürte sürte sürte rengini attırmak. Yıpratmak demektir. Hani mesela namaz kıldığınız zaman belirli bir süre dizlerde yıpranmalar meydana gelir değil mi? Aşınmadan dolayı. Allah diyor ki sizi korkuyla, açlıkla, mallarınızdan, canlarınızdan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan imtihanlarla sizi yıpratacağız, yıpranacaksınız. Arapçada imtihan kelimesinin bir karşılığı da fitnedir. Fitne, asıl itibariyle Arap cahiliyesinde Kur'an gelmeden önce ne için kullanılmış biliyor musunuz? Hani altını ham madde olarak çıkarırlar. Onun hasını elde edebilmek için cürufunu ayırırlar. Bunu da ateşle yaparlar. Çok yüksek ateşe altını tutarlar. O altın orada eriye eriye eriye hası halisi çıkar. Cürufundan ayrılır. Bu işlemin adı ne? Arapçada fitne. Yani Allah adeta şunu diyor. Ey Müslüman ben seni ateşe tutacağım. Tıpkı altının ateşe tutulduğu gibi. Senin özünü ortaya çıkarabilmek için senin ne kadar kaliteli olduğunu, kaç ayar altın mesabesinde olduğunu ortaya çıkarmak için seni ateşe tutacağım, seni eriteceğim adeta, cürufun senden ayrılacak. Ta ki halis özün kalacak. O yüzden ateşte tutulmaya hazır ol. Adeta bu mesajı veriyor. Bunlar Kur'an'ın incelikleri kardeşler. Meallerden çıkmaz bunlar. Yine buyuruyor ki Rabbimiz, اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başına gelen musibetler, imtihanlar, sizin başınıza da gelmeden cennete filan mı gireceğinizi zannediyorsunuz siz? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ أَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ Onlar öyle yoksullukla, öyle sıkıntı ve belalarla imtihan edildiler ki sarsıldılar. Zulzilu, zilzal demek, deprem demek. Deprem gibi sallandılar. Ta ki Allah'ın peygamberi ve onunla beraber iman edenler dediler ki meta nasrullah. Artık Allah'ın yardımı ne zaman? Yani Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Ela inne nasrallahi garib. Ama dikkat edin ey insanlar, Allah'ın yardımı gariptir. Yani yakındır. Yine buyuruyor ki bir ayet-i kerimede, bu da önemli. Letublevunne fi emvalikum ve enfusikum. Kesinlikle ve kesinlikle mallarınızda ve canlarınızda imtihan etmek suretiyle sizi yıpratacağız. Mallarınızda ve bedenlerinizde yıpranacaksınız imtihanlarla. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَث۪يرًا Bir de sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve müşriklerden çok eziyet veren sözler duyacaksınız. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Ama siz sabreder, ve muttaki davranırsanız, Allah'ın istediği gibi yaşarsanız bu noktalarda, o zaman sizin yaptığınız bu işler azme değer, kayda değer işlerdendir. Yine bir ayet daha okuyacağım. اَحَسِبَنْ نَاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar biz iman ettik, biz müminiz elhamdülillah demekle imtihan edilmeden bırak mı vereceklerini mi zannederler? Zannederler, zandır bu. İman ettim dediğin anda imtihan senin başına gelir. Sabredeceksin. Eğer sen iman ettim ben, Allah'ın sevgili kuluyum, Allah beni denemez dersen yanılırsın. Allah'a sen yaklaştıkça Allah seni sürtecek. Sürtecek ki günahlardan arınacaksın. Ta ki cennete tertemiz olarak gideceksin. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden öğrendiğimize göre kardeşler, kişi dinine bağlılığı oranında imtihan edilir. Eğer dininde sağlam, sabit kadem ise Allah'ın izniyle onun imtihanı ağır olur. Ama yok, dininde basit ise, dininde yani kıl beşi kurtar başı diyen tarzda bir Müslüman ise, o zaman onun imtihanı hafif olur. Bakın buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, يُبْتَلَ الرَّجُلْ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ Her insan dinine bağlılığı oranında imtihan edilir. فَاِنْ كَانَ ف۪ي د۪ينِهِ صَلَابَةٌ Eğer onun dininde bir katılık varsa, samimi ise, sertse din noktasında, tavizsiz ise, زِيدَ ف۪ي بَلَائِهِ İmtihanı artırılır da artırılır. وَاِنْ كَانَ ف۪ي د۪ينِهِ رِقَّ Ama dininde basitlik, incelik varsa, hani çok tavizsiz değilse, خُفِّفَ عَنْهُ O zaman imtihanı hafif geçirtilir. Dolayısıyla ne kadar sen samimiysen, ne kadar dine bağlıysan, o kadar Allah seni imtihan eder. Ha, imtihan demek illa başına bir musibet gelecek anlamında değil. Bu bazen psikolojik olur, bazen insanların seni terk etmesi suretinde olur, bazen çoluk çocuğunla denenirsin, bazen manevi olarak imtihan edilirsin. Yani bunların her biri imtihan çeşidi. İlla yani elinin kolunun kesilmesine gerek yok. Bu da bu şekilde bilinsin inşallah. Yine buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْاَمْثَلْ ثُمَّ الْاَمْثَلْ En çok belaya, musibete maruz kalan insanlar Allah'ın peygamberleridir. Sonra salih insanlar, sonra sırasıyla onların ardından gelenler. Yani peygamberler Allah'ın en sevdiği kullar. Bunlar en çok imtihana maruz tutulan insanlar. Ondan sonra salih olan insanlar, Allah'ın dinine bağlı olan insanlar. Ondan sonra da sırasıyla dinine bağlılığı ne kadar varsa insanın ona göre imtihan edilir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sormak lazım. Neye talipsin? Eğer sen ben Allah'ın peygamberleriyle cennette olmak istiyorum diyorsan, eğer sen Ebu Bekir'le, Ömer'le, Hamza'yla, Mus'ab'la cennette olmak istiyorum diyorsan, o zaman senin imtihanın ağır olacak. Sen cennette onların yanında olmaya talip isen kesinlikle imtihanın ağır geçecek. Ama yok kardeşim, cennetin kapısının dibi bana yeter diyorsan, tamam, o zaman Allah seni dünyada fazla imtihan etmez. O yüzden kardeşler, adını iyi koyun. Siz neye talipsiniz? Herkes şimdi içine dönsün. Ben neye talibim? Ya Rabbi, cennete bir gireyim de nere olursa olsun önemli değil diyorsan, hakikaten dünyada imtihanın rahat geçer. Hiç korkma. Allah bu anlamda seni imtihan etmeyeceğini söylüyor. Veya çok az imtihan edeceğini söylüyor. Ama ya Rabbi, ben şehitlerle, sıddıklarla, sadıklarla, Ebu Bekir'le, Ömer'le, Resulullah'la, Nuh'la, Musa'yla beraber olmak istiyorum diyorsan, o zaman kardeşler dünyada imtihan çetin geçecek. Maddeten sıkıntıya düşeceksiniz. Niye? Taviz vermeyeceksiniz ya. Ticaret alanınız daralacak. Her şeyi satamayacaksınız. Haram. Sonra tağutların baskısı olacak. Rahat hareket edemeyeceksiniz. Her istediğinizi yapamayacaksınız. Çünkü imtihan ağır geçecek. Taviz vermeyeceksiniz ya. İşte giyinişinizde, kuşamınızda, ibadetinizde her yönüyle sıkıntı çekeceksiniz. İnsanlar sizi zorlayacak. Hatta en yakınlarınızdan bile belki tepki alacaksınız. Ya bu kadar da olmaz hocam diyecekler. Ama sen korkma. Eğer gerçekten dininde samimiysen kesinlikle ve kesinlikle hak yoldasın. Çünkü imtihan ne kadar artarsa o kadar hak yolda olduğunu bil. İnan selef bu şekilde kendisine bir ölçü koymuştu. Onlar başlarına musibet gelmediğinde, başlarına imtihan gelmediğinde, afiyet içerisinde çok uzun zaman geçirdiklerinde derlermiş ki, ya acaba Allah bizi sevmiyor, dinimizde basit, dinimizde taviz veren bir insan mıyız ki Allah bizi imtihan etmiyor? Bakın şunun altını çizelim. Dinde imtihan istemek caiz değil, haramdır. Ya Rab, beni şöyle bir kadınla imtihan et, çok güzel olsun, ben onunla bir yerde kalayım ama zina etmeyeyim, Yusuf gibi imtihanı kazanayım. Bu haram. Yusuf kazandı ama sen kazanamayabilirsin. Sen kaybedebilirsin. Kadının güzelliği aklını başından götürür, zina edebilirsin. O zaman Allah'tan bunu istemeyeceksin. Ya Rab, hele bir zengin olayım da ben şöyle yapacağım, böyle infak edeceğim, Ebu Bekir gibi malımı vereceğim, Ömer gibi yarısını infak edeceğim. Ya verdiğinde infak etmezsen? Ya Ömer'in başardığı imtihanı sen başaramazsan, Ebu Bekir'in kazandığı o imtihanı sen kazanamazsan? Ne olacak? Dolayısıyla kesinlikle biz imtihan istemeyeceğiz kardeşler. Allah'tan imtihan ve musibet istemek, adını koyuyorum, helal değildir. İstediğin zaman Allah verir, kaybedersin, cehenneme gidersin. Ama biz şuna razıyız. Ya Rabbi, biz bilmeyiz, sen bilirsin. Bizim için kaldırabileceğimiz en uygun olan neyse sen bizi onunla imtihan et. Biz bunun neticesinde senin rızanı kazanalım, cennete gidelim. Ama ya Rabbi, sen bizi bize bırakırsan biz vallahi bilemeyiz. Bugün gerçekten kardeşler düşünün, yani zengin olmayı kim istemiyor? Herkes lafa geldiğinde konuşuyor. Adam cebinde 5 lirası var, 2,5 lirasını veremiyor. Diyor Allah ona 5 trilyon verince 2,5 trilyonu verecekmiş. Gel de külahımı anla, sen nerede vereceksin? Sen cebindeki 5 liranın 2 lirasını veremiyorsun ki Allah yolunda. İmtihan istemeyeceğiz. Şimdi hani dedik ya, kişi dinine bağlılığı oranında imtihan edilir. İşte talip olduğun şeye göre imtihan edilirsin. Haddimizi bileceğiz. Tamam. Dinimizde samimiysek, gayretliysek Allah bizi imtihan edecek. Ama bu imtihanın alanını biz belirlemeyelim. Bırakalım. Rabbimiz bizim için en uygun olanını inşallah belirlesin. Kardeşler, en büyük musibet nedir? En büyük musibet kişinin dininde imtihan edilmesidir. Akidesiyle imtihan edilmesidir. Vallahi akidesiyle imtihan edildiği zaman insan her an imanını kaybedebilir. O yüzden bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına, bakın selefi salihinin yaptığı dualara, hep Allah'tan şunu istemişlerdir. Ya Rabbi, aman bizi dinimizde imtihan etme. Malımızda imtihan olalım. En fazla malımız gider, arabamız gider, evimiz gider. İşte çoluk çocuğumuzda imtihan olabiliriz. En fazla mezara kadar götürürüz. Ama dinimizde imtihan olursak, ya Rabbi biz inancımızı kaybedebiliriz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meclislerde oturduğunda, mesela bir arkadaşını ziyarete gitti veya Müslümanlarla mescitte bir araya geldi. Oradan kalkarken mutlaka yaptığı bir dua var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hani uzun bir dua bu. Onun bir kısmında diyor ki وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي د۪ينِنَا. Aman ya Rabbi, sen bizim imtihanımızı dinimizde eyleme. Sen bizim imtihanımızı akidemizde eyleme. Kardeşler vallahi bugün böyle. Bugün insanlar akideleriyle imtihan ediliyorlar bazen. Allah'a hamdolsun, eğer siz böyle bir şeyle imtihan edilmediyseniz Rabbinize şükredin. Ama insanlar bazen öyle pozisyonlarla karşı karşıya kalıyorlar ki, yani bu tarafı seçse imanı gidecek, bu tarafı seçse dünyası gidecek. Böyle iki taraftan birisini seçmek zorunda olduğu imtihanlarla baş başa kalıyorlar. Allah'tan böyle bir şey istemeyelim. Düşünsenize, bir söz söyleseniz tamam, belki dünya olarak çok iyi yerlere geleceksiniz ama inancınız gidecek, imanınız gidecek. Hani geçen hafta bir hadis okudum. Fitne dönemlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Kişi evinden mümin olarak çıkacak, akşama kafir olarak dönecek. Akşam evine mümin olarak girecek, sabaha kadar kafir olacak. Niye? يَبِيُوا دِينَهُ بِعَرَدٍ قَل۪يلٍ مِنَ الدُّنْيَا. Azıcık bir dünyalık için dinini satacak. Azıcık bir dünyalık için dinini satacak. Ahir zamanın fitnesi. Bugün var ya, gerçekten de bu böyle. Vallahi 3 kuruşluk menfaat için insanlar dinini satıyor. Bugün bir gençle karşılaştım. Benim çok eski arkadaşım. Hakikaten çocuk dini noktada gayretliydi. Bugün ben bir işe girdiğini duydum. Kendisi söyledi. Vallahi yıkıldım. Hala yemin ediyorum ki kalbimde onun burukluğu var. Yani 3 kuruşluk dünya için vallahi dinini satmış. Net söylüyorum yani. Yaptığı iş kesinlikle bize göre insanı dinden çıkaran bir iş. Kesinlikle caiz değil. Oysa bu adamın çok ciddi anlamda İslam'a hizmetleri vardı. Vallahi böyle kardeşler. 3 kuruşluk dünya adına. Allah hepimizi korusun. Musibetimizi dinimizde eylemesin. Bakın Hazreti Ömer'in, ben size bir sözünü anlatayım, çok önemli. Diyor ki Allah beni bir imtihanla imtihan ettiğinde, Allah benim başıma bir musibet verdiğinde 3 kere Allah'a hamd ederim. Subhanallah. Bizim başımıza bela geldiğinde feryadu figanı basıyoruz. Hazreti Ömer Allah'a hamd ediyor. Ama niye hamd ediyor? Bir bakın. 1. Gelen musibet benim akidemde gelmemiştir, onun için hamd ederim. Elim kopsun, ayağım kopsun, malım gitsin, evim yıkılsın, Allah'a hamdolsun ki inancımı kaybetmedim ben. Ya inancını kaybedeydin? Ya elin kalaydı da inancın gideydi ne olacaktı? Bakın diyor ki Hazreti Ömer, gelen musibet benim akidemi bozmadığı için, akidem de gelmediği için önce Allah'a bir hamd ederim. Ya Rabbi sana hamd olsun ki benim inancım bozulmadı. Bu bir. İkincisi, daha büyüğü gelmediği için Allah'a hamd ederim. Öyle ya, elin kırıldı, kopabilirdi. Yolda giderken düştün, kalçanda çıkık oldu, ayağında kopabilirdi kardeşim. Çok daha büyük imtihanlarla Allah seni imtihan edebilirdi. Allah'a hamd et. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in bu sözünü destekler mahiyette. Diyor ki: "Unzuru ila men esfele minkum ve la tenzuru ila men huve fevkakum. Zalika ecderu en la tezderu ni'metallahi aleykum." Sizden daha düşük seviyede olanlara bakın. Sizden daha üst seviyede olan insanlara bakmayın. Yani bir musibetle mi karşılaştınız veya hayatın içerisinden normal bir şeyle mi karşılaştınız? Sizden daha kötü olanlara bakın. Allah hamdolsun kardeşim. Tamam, belki arabamız yok. Bisikletimiz var. Adamlar bazen yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Hamdolsun ki bisikletimiz var diyebilelim yani. Daha düşük seviyede bakarsan bu sana fayda verir. Daha üst seviyedekilere bakma diyor Resulullah. Ya efendim benim arabam Murat Taksi, adamın arabası BMW. Hani insan meylediyor değil mi? Resulullah diyor ki bakma ona. Bakarsan Allah'ın nimetlerini görmezden gelirsin. Sana verdiği nimetleri yok sayarsın. Ama Murat Taksim var da yağmurda bisikletle giden adamı görürsen Allah'a hamd edersin. O adam ıslanıyor, sen ıslanmıyorsun. Hazreti Ömer de böyle diyor. Daha büyüğü gelmediği için Allah'a hamd ederim. Öyle ya, elin kırılmıştır, elin kopabilirdi. Üçüncüsü de Allah mutlaka buna ecir verecektir. O yüzden Allah'a hamd ederim. Başıma musibet geldiğinde üç kere Mevlam'a, Rabbime şükrederim diyor. Vallahi bu kıvamı bir yakalayabilsek biz de 21. asrın, 21. yüzyılın Ömerler oluruz. İnşallah Allah bu kıvamı yakalamayı bizlere nasip etsin kardeşler. Bazen Müslümanlar başlarına musibet geldiğinde, imtihan geldiğinde bu musibeti basit tesellilerle gidermeye çalışıyorlar. Musibeti basit tesellilerle gidermeye çalışmak da ayrı bir musibettir kardeşler. Mesela diyelim ki adam maddi olarak zarara uğruyor. Borçlanıyor. Çocuğunun başına bir sıkıntı geliyor. Veya bir arkadaşıyla arası bozuluyor. Rabbine yalvaracağı, ona kulluk edeceği, ona dua edeceği yerde ne yapıyor? Müziğe veriyor kendisini. Sigaraya veriyor kendisini. Bu inanın ayrı bir musibet. Yani adam musibetle bir kere vurulmuş, böyle bir yola başvurarak ikinci kere vuruluyor, haberi yok. Sakın ha kardeşler, siz başınıza musibet geldiği zaman sigaraya sarılanlardan, müziğe sarılanlardan, Müslüm Gürses dinleyenlerden olmayın. Efkar dağıtmak için Müslüm Gürses dinlenir mi ya? Allah Resulü'nün başına musibet geldiğinde sığındığı iki kapı var. Bir namaz, iki dua. Buyuruyor ki sahih hadislerde, hadisin evveli var. كَانَ الرَّسُولُ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلَّى. Başına sıkıntı veren, kendisini zora düşüren, hakikaten de canını sıkan bir iş geldiği zaman hemen namaza koşardı. Yani Rabbi ile ilişkiye girerek sıkıntısını gidermeye çalışırdı. Hemen Allah'ın huzuruna atardı kendisini, sıkıntısını Rabbi ile paylaşırdı. Ama bizim başımıza maalesef sıkıntı geldiği zaman Allah'tan önce 50 tane kapıya gidiyoruz yani. Ya borcun mu var? Kardeşim hele Allah'a bir yalvar. Kalk 2 rekat bir gece namazı kıl. Ya Rabbi ben herkesten önce senden istiyorum, senin kapına geldim. Sen bana rahmetinden bir akıt de. Ondan sonra sebebini işle. Ama Allah en son aklımıza geliyor. Falanca zengine, falanca adama, feşmekence adama gidiyoruz. Onlar vermeyince ya Rabbi kimse vermedi. E sen Allah'tan istemedin ki. Allah'ın Resulü başına bela geldiği zaman namaza koşardı kardeşler. Biz de canımızı sıkan bir şey olduğunda, hakikaten de bizi üzüntüye sokan bir şey olduğunda namaza gidelim. Namaz kılalım. İkincisi, Allah'ın Resulü duaya sarılırdı. Dua kapısına koşardı. Bakın, yine bir hadiste buyuruyor ki: "Kâne izâ hazebehu emrun, kâle ya hayyu ya kayyum, bi rahmetike estagîf." Başına sıkıntı veren bir iş geldiğinde, hüzüntüye kendisini boğan bir iş geldiğinde derdi ki: "Ya hayyu ya kayyum, ey hay ve kayyum olan, ey baki olan, canlı olan ve hiçbir kimseye muhtaç olmayan Allah'ım, ben senin rahmetinle istigasede bulunurum. Senin rahmetinle yardım dilerim." Allah'a gidiyor, önce sıkıntısını Rabbine açıyor. Yine mesela bir hadiste buyuruyor ki, bu da İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis: "Kâne izâ hazebehu emrun kâle." Başına bir iş geldiğinde, musibet geldiğinde şöyle derdi: La ilahe illallahul halimul kerim. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Subhanallahi rabbil arşil azim. Azim olan, büyük olan arşın Rabbi. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün hamdler, bütün övgüler, kulluğum yani alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bakın, yani bütün bu anlattığım rivayetlerin özü ne? Namaz ve dua. Başına musibet mi geldi? Allah için namaza sarıl. İki rekat namaz kıl. Geceleyin Rabbinin huzuruna dur. Rabbinden iste. Bugün bakın içimizde ben inanıyorum ki maddi olarak çok sıkıntıda olan kardeşlerimiz var. Ticareti düzgün gitmeyen kardeşlerimiz var. Borcunu ödeyemeyen kardeşlerimiz var. Allah hepsine yardım etsin. Evlenemeyen kardeşlerimiz var. Çocuğu hasta olan kardeşlerimiz var. Manevi olarak darda, sıkıntıda, kalbi daralan kardeşlerimiz var. Saymakla bitmez. Bu sıkıntıların hepsi var mı bizde kardeşler? Var. Allah için hangi birisini insanlara gitmeden önce Rabbimize arz ettik? Tamam. Belki bugüne kadar yapmadık ama gelin Allah için bugünden itibaren, bu andan itibaren sıkıntıya mı düştük? Önce Rabbimizin kapısını çalalım. Böyle yaparsak inanın Resulullah'ın yolundan gitmiş oluruz. Yol levhasını düzgün tespit etmiş oluruz. Eğer böyle yapmazsak kardeşler Allah bizi başıboş bırakıverir de kendi kendimize Allah korusun sapar gideriz. Son bir cümle söyleyeceğim. İnşallah bu anlatacağım şeyi ezberleyin kardeşler. Allah Resulü'nün bir duası. Başımıza bir musibet geldi. Ne diyeceğiz? Nasıl Rabbimize yalvaracağız? Ne yapacağız da Allah bize yardım edecek? Hani her günümüz bir musibet. Her gün bir imtihanla karşı karşıyayız. Ne diyeceğiz de Allah bize yardım edecek? Allah'ın yardımını üzerimize nasıl celbedeceğiz? Bakın şu okuyacağım hadis. Müslim'de geçen bir rivayet. Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anha der ki annemiz Peygamber Efendimizin eşi. Ben bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlemiştim. Herhangi bir kul sıkıntıya düşer, musibete maruz kalır da inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Tekrar ediyorum. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Derse yani biz Allah'tan geldik. İnna lillah. Allah'a aitiz. Ve inna ileyhi raciun. Ve kesinlikle ona döneceğiz. Kesinlikle gidişimiz onadır. Ya Rabbi şu başıma gelen musibetim hususunda bana ecir ver. Ve bana bundan daha hayırlısını lütfet. Derse Allah onu uğrattığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır. Ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ben bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini duymuştum diyor. Sonra kocam Ebu Seleme öldü. Ben de Resulullah'tan duyduğum bu duayı okudum. Ve dedim ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Bunu söyledim. Allah Ebu Seleme'den sonra Ebu Seleme'den daha hayırlısını bana verdi. Resulullah'ı bana verdi diyor. Canlı bir örnek işte. Allah böyle duasını kabul etmiş. Siz de aynı şekilde mesela dükkanınızı kaybedebilirsiniz, eşinizi kaybedebilirsiniz, çocuğunuzu kaybedebilirsiniz, arkadaşınızı kaybedebilirsiniz, maneviyatınızı kaybedebilirsiniz, Allah'a bağlılığınızı kaybedebilirsiniz. Yani bunların her biri musibet kardeşler, maddi manevi. Yalvarın Allah'a, yapın bu duayı, inanın Allah daha hayırlısını inşallah size verecektir. Rabbim burada duyduğumuz, okumaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız şeyleri en güzel şekilde kabul etmeyi ve en güzel şekilde pratiğe dökmeyi bizlere nasip etsin. Bizleri kardeşler kaldıramayacağımız imtihanlarla imtihan etmesin. Gücümüzün yetmediği musibetleri, hakkından üstesinden gelemeyeceğimiz musibetleri bize vermesin Mevlam. Veriyorsa da ona karşı koyacak, ona direnç gösterecek sabrı da inşallah beraberinde versin. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا Allahu hasbi anta rabbi anta rabbi anta ya Allahu hasbi nadratak li rahmatak bi ya munajji ya mu'in ya munajji ya mu'in.